Premium Classic tylko 23,99 za 12-pak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 września, jest 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Przeszło 100 ofiar represji na Białorusi znalazło schronienie w Polsce. Będzie podział subwencji partyjnych. To na razie nieoficjalne informacje zza kulis negocjacji między partiami Zjednoczonej Prawicy. Wybitni pianiści jesienią i tak zagrają w Warszawie, mimo braku konkursu szopenowskiego. Polska przyjęła 100 kilkadziesiąt ofiar tortur z Białorusi. Taką liczbę podaje minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. W naszym kraju na represjonowanych czeka opieka medyczna, a także stypendia i granty, które mają pozwolić im kontynuować działalność na emigracji do czasu, kiedy będą mogli wrócić do ojczyzny. Gospodarcze wsparcie dla Białorusinów planuje Unia Europejska, powiedział szef polskiej dyplomacji. Jest to takie rozwiązanie, które nam Polakom przypomina początek okresu transformacji. Chodzi o to, żeby wskazać społeczeństwu białoruskiemu, że jest alternatywa dla tego modelu, który wydaje się w przyszłości, ale także teraz gwarantować Federacja Rosyjska. Rosja jest najbliższym sojusznikiem białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Od lat oba kraje formalnie tworzą państwo związkowe. Zjednoczona Prawica dogadała się w kwestii subwencji. Tak przynajmniej wynika ze słów europosła Adama Bielana z Porozumienia, który razem z Solidarną Polską oraz Prawem i Sprawiedliwością negocjuje nową umowę koalicyjną. Wszystkie trzy ugrupowania najprawdopodobniej zgodziły się na uchwalenie nowych przepisów o dotowaniu partii politycznych. Na razie wszystkie pieniądze otrzymuje Prawo i Sprawiedliwość, które zaprasza koalicjantów na listy wyborcze. Nowe przepisy miałyby zakładać, że dotacją podzieli się sojusznikami proporcjonalnie do liczby parlamentarzystów. A takie rozwiązanie może się przydać też opozycji. Wyobrażam sobie start w 2023 roku ze wspólnych list Platformy i ruchu Szymona Hołowni, powiedział poseł Sławomir Neumann z Koalicji Obywatelskiej. W drugiej turze wyborów prezydenckich Hołownia poparł kandydata PO Rafała Trzaskowskiego. Nie zamierzam kończyć na waszych listach, tak komentuje jednak pomysł wspólnego startu lider Stowarzyszenia Polska 2050. Za nami tegoroczne forum ekonomiczne, zwykle w Krynicy, ale w tym roku ze względu na koronawirusa w Karpaczu. Wzięło w nim udział około 1500 osób, ekspertów, polityków, przedstawicieli rządów i dziennikarzy. Ostatniego dnia forum dyskutowano m.in. o jakości żywności i jej pochodzeniu. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał, że od 30 września mięso w sklepach będzie musiało być dokładnie oznaczone. W ladach również będą musiały być wbite chorągiewki kraju pochodzenia. Największą uwagę na forum ekonomicznym przykuła wczorajsza ceremonia wręczenia nagrody specjalnej dla Swiatłany Cichanouskiej, liderki białoruskiej opozycji. To nie jest moja nagroda, to nagroda Białorusinów. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Uhonorowany został też m.in. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek nagrodą Człowieka Roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Anglia wprowadza dwutygodniową kwarantannę dla podróżnych z Portugalii i Węgier. Takich problemów nie będą mieli za to Szwedzi. Zasady zmieniły się też dla ludzi przelatujących z Portugalii. Przez niecałe 3 tygodnie światło było zielone, a teraz znowu po powrocie trzeba się izolować 2 tygodnie. Już wcześniej podobne reguły wprowadzili Szkoci i Walijczycy, chociaż w Irlandii Północnej kwarantanny nie ma. Mimo regionalnych różnic sytuacja epidemiczna pogarsza się w całym Królestwie. Od poniedziałku w Szkocji i Anglii wchodzą w życie zaostrzone reguły. Spotykać się będzie można tylko w wąskim gronie, maksymalnie 6 osób. Irlandia Północna ogłosiła dziś podobne ograniczenia w okolicach Ballymeny i Belfast. COVID nie zmienił się od czasu, gdy wprowadziliśmy pierwsze restrykcje. Nie jest mniej śmiertelny. Nasza reakcja na tę pandemię będzie długim procesem. Ostrzegała wiceszefowa regionalnego rządu Michelle O'Neill. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Przypomnijmy, polski rząd ogłosił wstępną listę krajów, do których od 16 września będzie obowiązywał zakaz lotów. Jest krótsza od dotychczasowej o 31 państw. Najprawdopodobniej nie będzie na niej Rumunii czy Indii, ale pojawi się Francja. W tym roku nie będzie konkursu szopenowskiego, ale wybitni pianiści z poprzednich edycji i tak przyjadą do Warszawy. W cyklu mistrzowskich recitali wystąpi 4 dotychczasowych zwycięzców konkursu, mówi Aleksander Laskowski z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Usłyszymy Sen Jin Cho, zwycięzcę z roku 2015, Julianna Avdiejewą, która zwyciężyła w roku 2010, Filipa Jouzianno, to zwycięzca konkursu z roku 1995, a także Kevina Kennera, który triumfował na konkursie

still do. To powtórka z wczorajszej tonacji. Urzekła mnie ta piosenka Reese Lewis, No Right to Love You. Chyba przez ten tekst o nie do końca przemyślanym rozstaniu. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Dziś świętujemy 25-lecie wydania płyty Republika Marzeń, ale zanim to, a oczywiście już zapraszam Państwa do pozostania ze mną do godziny 23, bo będzie bardzo dużo Republiki, ale jeszcze chwila dla młodych, powiedzmy to tak. Z tą artystką spotkałam się dosyć niedawno i poznałyśmy się dopiero wtedy, zresztą z całą ekipą Sigur Rós, bo mówię tu właśnie o artystach z tej wytwórni, spotkaliśmy się jakiś czas temu w Gdańsku na koncercie młodych właśnie, alternatywnych z Trójmiasta. I to było wspaniałe spotkanie, bo to jest fantastyczna ekipa młodych ludzi, bardzo otwartych, bardzo wyjątkowych, jedynych w swoim rodzaju. Każdy z nich jest właśnie jedyny w swoim rodzaju, ale tworzą cudowny zespół i bardzo się wspierają w tej swojej wytwórni. Każdy z nich jest inny, ale mówią o sobie, publikują o sobie i polecają się nawzajem. To było fantastyczne spotkanie i ja teraz z przyjemnością zaprezentuję najnowszy singiel tej artystki, ale jeśli chodzi o tę wytwórnię, to jest ta ekipa Jana, Vincent, Kitsu i Milo, czyli Asia, Marcin, Maciek i Maciek, ale zagra ta pierwsza, czyli Jana. Nothing at all. but I'm losing control. Rewinding myself to the past, and I die every time when I hear you whisper. Oh, I was trying and trying, but there's nothing. Kompozytorka i pianistka Jana zaprosiła do współpracy drugą wspaniałą artystkę, Oli. I tak powstał singiel Somewhere Else. To kompozycja o tym, że jest takie miejsce gdzie indziej, gdzie jest nadzieja i gdzie jest może trochę lepiej, gdzie jest dużo szacunku. No tak, a propos tego, to pani Iza w Christchurch, z Christchurch napisała właśnie wiadomość i u pani Izy wyszła tęcza na niebie. I niech to będzie wspaniały symbol tej najbliższej godziny, którą spędzę z państwem. Nowy singiel z Kubasa. Prawdą. Blade neony odległych miast serca nam skradną. Wokół potwory wzbudzają lęk. My mamy siebie. Stali masz we mnie. I chodź pod górę, wiedzie szlak, to ja jestem tuż o krok. Nic nam nie może się złego stać, bo mamy siebie. Mamy siebie. Thank you. Ojciec i syn to najnowsze nagranie z Kubasa. No to teraz biało-czarni republikanie meldują się przy odbiornikach. Ja także do nich należę i melduję się przy mikrofonie. 25 lat temu ukazała się ta płyta. Naga leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwistadorzy, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. I choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc, gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to co wyszeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń, republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończył się. Daj się odkrywać, jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwę twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń, republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń, republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republikanie, pan Robert, pani Joanna, wspomniana pani Izabela, pan Matt i pani Anka zameldowani i wspólnie prawie do 23 posłuchamy tej płyty. Republika Marzeń ukazała się 25 lat temu. Dziś nie mamy dokładnej rocznicy wydania tej płyty, bo ta płyta ukazała się 15 maja 1995 roku, ale jutro wychodzi reedycja tego albumu na winylu. I ja bardzo chciałabym państwu powiedzieć, że ja właśnie gram z czarnego krążka, ale prawda jest taka, że on jeszcze do mnie nie dotarł. Ale ten krążek, nie, on nie jest czarny. On jest ciemnozielony, tak jak kolor dominujący na okładce tej płyty. Zresztą zdjęcie na okładkę tej płyty, zdjęcie zespołu wykonał niezastąpiony Andrzej Świetlik, który przez całe życie fotografował Grzegorza Ciechowskiego i zespół Republika. I to jego autorstwa zdjęcia są tymi, które najbardziej kojarzymy i najbardziej znamy. I to są te najpiękniejsze portrety Grzegorza Ciechowskiego. Przecież na mych rękach ja w objęciach twych nie zmarłem też. Nie umarłem ja, nie umarłaś ty, a nad naszym grobem wyje pies. Nie poznaję siebie na tych zdjęciach i tak obca na nich twoja twarz. To nie byłem ja, to nie byłaś ty, już nie rozpoznaję siebie tam. Powiedz, czy to dobrze uśpić tego co? Kiedy wyje tu, a ten cały ból na nic mu się zda. Nie wiedziałaś, jak ratować mnie. W uszach ciągle mam wycie tego psa, psa miłości naszej, który zdechł. Boże, co ja robię? Nie chcę, aby znam. To nie byłaś ty, to nie byłem ja. Trzeba uśpić psa. Pełna złości, żółci i żalu płyta Republika Marzeń wcale nie była komercyjnym sukcesem. Tak naprawdę określana była jako bardzo nierepublikańska i najbardziej promowany singiel to był właśnie ten tytułowy Republika Marzeń, ale Ciechowski wylał całą gorycz z siebie, po bardzo ciężkim rozstaniu. Tak naprawdę wtedy, pod koniec roku 94, on był na ustach całej Polski, był w każdej gazecie. Media rozpisywały się o jego życiu prywatnym i on trochę uciekł do Kazimierza i musiał wylać z siebie to, co czuł. Właśnie, ta płyta powstawała w Mięćmierzu, w mojej wiosce pod Kazimierzem. I o ile ten Kazimierz to była taka oaza spokoju dla Grzegorza Ciechowskiego, to zespół dotarł tam jesienią, kiedy wcale już nie było tam tak pięknie. I Leszek Biolik wspominał, że trzeba było, że zespół przedzierał się przez błota i tak naprawdę nie było pewności, czy dotrze do studia, które zaaranżował Grzegorz Ciechowski właśnie w Mięćmierzu, ale tę płytę nagrywano już w studiu Radia Lublin w marcu i kwietniu 95 roku. No właśnie, trzeba to podkreślić, w jakim składzie. Grzegorz Ciechowski oczywiście, śpiew, fortepian i organy Hammonda, Zbigniew Krzywański, gitary i śpiew, Leszek Biolik, bas i Sławomir Ciesielski, perkusja. Jerzy Tolak był wtedy menadżerem Republiki, a to, muszę przyznać, mój ulubiony utwór z tej płyty. Te wszystkie kobiety, co pławiły się w mych snach, tak nagle odeszły, odpłynęły z moich plaż. Te nagłe podniety, otwieranie nowych małż, wciąż głodny i bez perły, powracałem z tamtych raf. Te wszystkie zapachy pulsujące pośród ud, pochłonięte oceanem, jednym kochem z twoich ust. Posłuchaj, gdy szukałem cię na dnie zamkniętymi oczami, ty pisałaś kocham cię. Fale nawistem zmywały, gdy wracałem na twój brzeg. Jak rozbitek, który krwawi, wsiałem ból do naszych serc. Ból, co perłę nam zostawił. Bo jesteś mą perłą, hodowaną przez nasz ból. Tak nagą, tak piękną, że rozbijam swoją łódź. I niech tak już będzie, cały do utraty tchu. Jestem poławiaczem pereł na archipelagu snów. Posłuchaj, gdy szukałem cię na dnie zamkniętymi oczami, ty pisałaś kocham cię. Fale nawistem zmywały, gdy wracałem na twój brzeg. Jak rozbitek, który krwawi, wsiałem ból do naszych serc. Ból, co perły nam zostawił, gdy szukałem cię na dnie zamkniętymi oczami, ty pisałaś kocham cię. Fale nawistem zmywały, gdy wracałem na twój brzeg. Jak rozbitek, który krwawi, wsiałem ból do naszych serc. Perłę nam zostawił. Thank you. Jestem poławiaczem. Pereł to zdecydowanie moje ulubione nagranie z tego albumu. Świętujemy dziś 25-lecie wydania albumu Republika Marzeń. To informacja dla tych z Państwa, którzy teraz do nas dołączyli. Oczywiście, gdy ten winyl już do mnie dotrze, ja pochwalę się Państwu w moich mediach społecznościowych tym pięknym, ciemnozielonym winylem, który już wiem, że będzie wyglądał dużo lepiej na żywo i gdy będę już miała go w dłoniach. Zbigniew Krzywański w książce wielkiego republikanina naszego drogiego kolegi Piotrka Stelmacha. Stelka, czekamy tu na ciebie. Tak wspomina. Recenzje były umiarkowane albo negatywne, czasem po prostu głupie, bo co tak naprawdę oznacza tekst, że album jest nierepublikański? Jaki jest wzorzec republikańskości? Skoro nagraliśmy na siódmej pieczęci taką piosenkę jak W ogrodzie Luizy, to dlaczego na Republice Marzeń nie miałoby być utworu w końcu? Są tak samo nie nasze. To był etap, kiedy bawiliśmy się formą, eksperymentowaliśmy. Na przykład w Darze dla Pana B, pięknej, trochę cepelinowskiej piosence. No to wywołane do tablicy, w końcu. On w końcu dotknie cię, ten przenajpierwszy raz. I przemieszają się zapachy waszych ciał. Już nie powiesz nie, a cicho szepniesz tak. I tak zakończy się sen, który dotąd trwał. Twe dzieciństwo. Jak się da, powiesz dobranoc im, cześć mamo, tato, pa. A w swym pokoju dziś do rana będziesz szukać. I twój pluszowy miś na dobre z łóżka spać. Bo raz się zamykają drzwi do dzieciństwa. Tu nie pomoże nawet ci wyrwanie kilku kartek czy z pamiętnika. Choć niekoniecznie dziś, choć niekoniecznie z nim. To się musiało w końcu stać. To się musiało w końcu stać. To się musiało w końcu stać. Że właśnie dziś straciłeś swoje dzieciństwo. To właśnie dziś straciłeś swoje dzieciństwo. To właśnie dziś straciłeś swoje dzieciństwo. To właśnie dziś. właśnie dziś. Choć niekoniecznie z nim. To się musiało w końcu stać. To się musiało w końcu stać. To się musiało w końcu stać. Że właśnie dziś straciłaś swoje dzieciństwo. To właśnie dziś straciłaś swoje dzieciństwo. To właśnie dziś straciłaś swoje dzieciństwo. To właśnie dziś straciłaś swoje dzieciństwo. To właśnie dziś straciłaś swoje dzieciństwo. To właśnie dziś straciłaś. Choć niekoniecznie dziś, choć niekoniecznie z nim, to się musiało w końcu stać. W końcu i Republika Marzeń. Choć ten tytułowy utwór nie był największym przebojem, ale był bardzo promowany, to zdecydowanie największym przebojem z tej płyty, który pozostał w sercach słuchaczy na bardzo długo, była piosenka i jest piosenka Zapytaj mnie, czy cię kocham. Thank you. Zapytaj mnie, czy cię kocham na antenie Trójki. Mam ze sobą także drugą książkę o Republice, właśnie o takim tytule, autora Leszka Gnońskiego. I tu cytat Grzegorza Ciechowskiego właśnie o tym utworze. To odwrotność piosenki Nie pytaj o Polskę. Kiedy jesteśmy pewni swoich uczuć, to domagamy się od osoby, którą tym uczuciem obdarzamy, aby pytała nas o nasze uczucia wobec niej, a my jesteśmy pewni swojej odpowiedzi. Tytuł tej płyty to aluzja literacka. Grzegorz Ciechowski zapożyczył te słowa Republika Marzeń od Brunona Schulza z jednego właśnie z jego opowiadań, ale to nie jedyna aluzja literacka, bo jest także odniesienie do Kawki. Minęło 25 lat od wydania tej płyty Republika Marzeń. Oczywiście winylem się pochwalę na Facebooku i na Instagramie. Tam też wrzucę dzisiejszą playlistę z dzisiejszego wieczoru, tak jak zwykle. Mam jeszcze dla Państwa nowy singiel Ojca i Synów, czyli projektu Waglewski Fi Szemade, ale zanim ten nowy singiel, to wróćmy do ich pierwszej płyty Męska Muzyka. Odjęło się, co dodałem sam, czy wypiłem połowę już, czy jeszcze aż połowę mam. Wiem,